odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50%. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O długofalowych zasadach bezpieczeństwa w walce z COVID-19 ma za chwilę poinformować premier. MSZ i Rzecznik Praw Dziecka wspólnie stworzyli portal informujący polskich rodziców o ich prawach w różnych krajach Europy. Jest oficjalne potwierdzenie z amerykańskiego stanu Georgia. Tam po ręcznym przeliczeniu głosów wybory wygrywa Joe Biden. Kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19 to główny temat konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, która powinna się właśnie rozpoczynać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konferencję obserwować będzie Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakich decyzji możemy się teraz spodziewać? Z pewnością dobre wiadomości usłyszy branża meblowa. W mijającym tygodniu miały zapaść ostateczne decyzje co do otwarcia sklepów z tym asortymentem. W trakcie konferencji premier Mateusz Morawiecki ma również przedstawić plan wsparcia dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii, bo to te branże najdotkliwiej odczuwają obecne obostrzenia związane z drugą falą epidemii. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu Zjednoczonej Prawicy tarcza branżowa, którą uchwalono w czwartek w parlamencie, będzie dużym wsparciem dla gałęzi gospodarki, które właśnie najbardziej odczuwają rozwój epidemii koronawirusa. Prawdopodobnie również zapadną decyzje dotyczące dalszej nauki dzieci i młodzieży. Z wypowiedzi członków rządu wynika, że uczniowie raczej nie wrócą do szkół przed świętami Bożego Narodzenia. Będzie to możliwe najwcześniej po Nowym Roku. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, tak w kontekście środowych protestów przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jeżeli są osoby, które wszczynają zachowania, czy zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, no to trudno, żeby policja w takich sytuacjach nie reagowała. Policja reagowała podczas 11 listopada, podczas tego marszu i tak samo reagowała ostatnio. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec również w Trójce stwierdził, że rządzący zmienili stanowisko wobec protestujących. Władza postanowiła zaostrzyć politykę wobec protestujących. Dosyć wybiórczo, bo ja pamiętam 11 listopada i te obrazy bandytów rzucających kamieniami w policjantów, podpalających mieszkanie. I tam nie było tajniaków z pałkami teleskopowymi, a wobec bezbronnych kobiet pojawili się prowokatorzy. Po środowych protestach pojawiły się słowa krytyki wobec policji za użycie gazu pieprzowego wobec manifestujących i interwencje nieumundurowanych funkcjonariuszy z pałkami teleskopowymi. Ruszył portal, dzięki któremu polskie rodziny mieszkające za granicą lub planujące wyjazd będą mogły zapoznać się z przepisami regulującymi sytuację dziecka i jego rodziców w danym państwie europejskim. Stronę można znaleźć na dziecizagranica.gov.pl. To wspólna inicjatywa MSZ-u i Rzecznika Praw Dziecka. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że strona będzie stanowić drogowskaz dla polskich rodzin. Przygotowany przez polską służbę konsularną zestaw wybranych danych ilustrowany jest informacjami o obowiązującym prawie, o prawach i obowiązkach rodzica oraz ucznia, procedurze ubiegania się o pomoc finansową, systemie szkolnictwa, organizacjach pomocowych, do których można się zwrócić w przypadku ingerencji miejscowych władz w sprawy rodziny. Portal dziecizagranica.gov.pl zawiera informacje dotyczące krajów Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Nad aktualnością jego treści czuwać będą polskie służby konsularne. Sekretarz amerykańskiego stanu Georgia Brad Raffensperger oficjalnie certyfikował zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w tym stanie. Ręczne przeliczenie głosów potwierdziło, że kandydat demokratów pokonał tam prezydenta Donalda Trumpa. Dzięki wygranej w Georgii Joe Biden uzyskał 16 głosów elektorskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.

Ktoś może zapytać, a proszę pana, a co tutaj tak wesoło u pana? Bo tu jest zawsze wesoło u mnie, nawet jak mam katar, jest wesoło po swojemu. A w tym tygodniu jest tym weselej, że ja już w Meksyku, no bo listopad przecież to nie można z opadłym liściem leżeć i pleśnieć na ziemi, tylko trzeba odlecieć gdzieś w Meksyku. Jestem roześmiany od ucha do ucha i proponuję państwu, żebyśmy zagrali trójkami. No, na początek taka trójka złożona z trzech piosenek, a właściwie inaczej, trzech przebojów meksykańskich i jednego nie. Pierwszy przebój meksykański, kiedyś ludowy, a teraz przerabiany przez wszystkich, właśnie przeleciał, La Mucura. To jest o takim wielkim naczyniu glinianym, które dziewczyna niesie na głowie i kiedy niesie je na głowie, to musi się pod tym naczyniem kiwać odpowiednio pięknie, żeby jej ono nie spadło z głowy, ani nie złamało szyi, a Mucura jest wypełniona wodą, którą ona niesie. I tak pięknie się kiwa, że aż zaśpiewali na ten temat piosenkę. Następny przebój natomiast też jest ludowy, ale przerabiany wielokrotnie przez muzyków rockowych i popowych i opowiada historię Cascabela, El Cascabel. Dzwoneczek na wstążeczce albo grzechotnik. Czyli właściwie też taki dzwoneczek na wstążeczce, tylko z węża. I na końcu z pełnej piersi się wyrwało Eciale! Taki okrzyk, dawaj! A jeszcze przedtem były okrzyki meksykańskie, jakże radosne. Trrr, tak Meksykanie robią, jak się cieszą, jak w piosence wszystko wyśpiewane i wygrane, jeszcze by się chciało coś dołożyć od siebie i wytupane, i wytańczone, i jeszcze czegoś brakuje, to wtedy trrr się robi, jak się człowiek nie umie powstrzymać. Śpiewała pani o imieniu podejrzanym troszkę, no Yuri. Oni mówią Yuri, ale to jest Yuri, takie samo Yuri jak Yuri Gagarin. Natomiast towarzyszył jej chór Mariachi Vargas, Taki zestaw zabawny, powiedzmy sobie. A zatem, 3 przeboje meksykańskie i 1 nie. To teraz 3. przebój meksykański. Ten państwo znają na wyrywki, na wyprzódki i na wytyłki z każdej strony. Corazón Espinal. Meksykański u zarania i wcale nie żadne mnie Carlos Santana. Carlos Santana to sobie przyszedł i zagrał z zespołem Maná, którego jest to przebój oryginalnie. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 przeboje meksykańskie i jeśli ktoś potrafi je pamiętać wszystkie naraz, to dostrzeże soczyste bogactwo, różnorodność twórczą. No Meksyk jest potęgą pod tym względem. Dowolnie wybrane radio włączone i człowiek nigdy nie jest rozczarowany. Dowolnie wybrana restauracja z dowolnie wybraną z wielu meksykańskich kuchni i człowiek nie jest rozczarowany. Dowolna z kultur indiańskich i człowiek jest zachwycony, ile oni tego mają i jak potrafią nie nudzić. No, na południu te kraje ościenne wszystkie, bogactwo muzyki karaibskiej, a od północy bogactwo muzyki ze Stanów Zjednoczonych, Meksyk ma z czego czerpać i jeszcze przetwarza po swojemu, jak tam jest przyjemnie, właściwie można powiedzieć tu, jak tu jest przyjemnie. Proszę Państwa, były 3 przeboje meksykańskie, teraz zróbmy 1 nie meksykański, ale rzecz dzieje się w Meksyku i opowiada o Meksyku.

arriba y más arriba, arriba y más arriba, y arriba eres la paloma que traiba, la paloma que traiba, ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Tu zwykle Państwu proponuję prościznę radosną, tak? Nie trzeba się nad niczym skupiać. A gdyby człowiek chciał się skupić na tych trzech lidiach, no to La Bamba w tym wykonaniu, jakby to tak rozłożyć na podzespoły, rozmontować, rozszyć te ścieżki, bo przecież piosenkę studyjnie nagrywamy na wielośladzie. Gdyby posłuchać każdego z osobna, to to było kilka różnych wersji złożonych ze sobą, a każda w innym stylu. Było i na ludowo, było i elektronicznie. Ciekawa kompozycja, bukiet cały. Tak ma ta artystka. No za często nie będę jej prezentował, bo ma być jednak siermiężnie w tej audycji. Posłuchajmy jeszcze czegoś w ten sam deseń ułożonego, choć z zupełnie innej parafii. Pioseneczka amerykańska z lat 50., czyli z podobnego okresu jak La Bamba w wykonaniu Trini Lopeza. On był wtedy popularny po swojemu, a Doris Day śpiewała słodkie piosenki amerykańskie z odrobiną hiszpańskiego. Wtedy USA odkrywało meksykańską diasporę, a Meksyk odkrywał Amerykę i uczył się angielskiego. Amerykanie nigdy nie są dwujęzyczni, natomiast Meksykanie, owszem. Są Meksykanie, którzy bez akcentu potrafią mówić po amerykańsku i po meksykańsku. W odwrotną stronę to nie działa. I teraz można w tej piosence posłuchać, jak sobie meksykańska dziewczyna radzi w dwóch językach naraz. You won't admit you love me. And so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás.

Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick. Zrobione dreszcze mnie przeszły. To była popularna, ale jednak nisza. Za chwilę po tych trzech liliach będzie Goguś, czyli popularna, ale rzesza jednak Luis Miguel. No wielkie nazwisko. Lila Downs, każdy w Meksyku rozpozna, kto ona jest i kilka przebojów miała, ale jednak Luis Miguel. To są tłumy, to są Estadio Azteca wypełniony po brzegi. Luis Miguel śpiewa, wszyscy chcą popatrzeć i posłuchać. Proszę Państwa, rzadko robię audycję o muzyce. Bo od tego są moi koledzy w Trójce. Ja o muzyce nie robię. Ja jestem naturszczyk w radiu, który robi o wszystkim innym, o tym, co w piosenkach, a nie o piosenkach. Nie jest to zazwyczaj audycja muzyczna. Muzyka jest troszkę przy okazji. No ale dzisiaj zrobiłem o muzyce jako o jednym z tematów kultury i zachowań ludzkich. I ten Luis Miguel musi wyjść na scenę. Musi zagrać Goguś. On jest cały ulukrowany. On jest pięknie ubrany i on jest nastawiony na to, żeby kobiety kupowały oczami. Uszy w tej muzyce ważne, ładnie śpiewa, ale zasadniczo Luis Miguel mógłby po prostu stać i ruszać ustami jak ryba. I te 50 tysięcy ludzi na stadionie Azteca nadal by słuchało, jak on robi. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar y divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Siento tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste provincianita mia, a mi selva querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Siento tus cadenas arrastradas en la noche callada que se ha plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Luis Miguel. Goguś, ale goguś podniesiony do potęgi, do giganterii podniesiony. No przecież on nazwiska nie ma, no ma dwa imiona, Luis Miguel, Ludwik Michał, czy wszystko jedno, no po prostu nic, jedno wielkie nic. Zaczął śpiewać jako dziecko małe, pokazywali jako kuriozum, że taki malutki tak śpiewa i w takim kapelusiku ubrany. W kapelutku chodził, mikrokapelutek, identyczny jak u dużych ludków. No i potem przeszedł mutację, okazało się, że ma głos taki, że no nie, fałszuje okropnie i został wielkoludem muzycznym. Julio Iglesias przy nim to jest jakaś kompletna pomyłka, karzeł, przeszłość, to jest jakieś badziewie sprzedawane masowo w wielu krajach, a Luis Miguel to jest cesarz, to jest imperador de México. I teraz nastał czas na energiczne piosenki, proste, zaśpiewają trzy meksykańskie króle, a jak nam się zmieści, to jeszcze na końcu będzie żebrak jeden. Trzy króle, chodzi mi o osobowość w piosence. Mężczyzna Meksykanin w piosence każdej jest królem. Może być królem upadłym, może być królem bez królestwa, bez majątku, bez swojej królowej, ale zawsze jest królem. Estoy jestem król i nie przyjmuję do wiadomości innego traktowania. Tacy są Meksykanie. Kwintesencja meksykańskiego króla, da się go wyczuć bez znajomości języka hiszpańskiego, da się usłyszeć, że to jest Su Magnificencia José Alfredo Jiménez, el rey de los reyes mexicanos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. To siebie ma za króla, zachowuje się wprawdzie władczo, ale uwaga, jest też łaskawy, bo żeby być królem, musi się zachowywać władczo i być łaskawym jednocześnie. Gdyby się zachował wyłącznie władczo, byłby prostym dyktatorem, a on jest królem. Tacy są Meksykanie, puszą się i prężą, ale chwilę potem potrafią się pochylić nad biedą i łaskawą ręką pomóc. Nigdy nie przejdą obojętnie. Króle! No juegue conmigo. Suelto.